क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जाना भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। Oh, की अब दूंगी।